سورت نبا اپسی دے اسی و اکسی پا نزول کیوں او پا دی ترتیب کیوں مناسبت داری چمخ کے زجر ذکر شو پا انکار دا قیامت سرا چوری گا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون دیوی کلا بئی ننازعات کے وطوئی چو دا فرعون نمو موری دل دے دیکھیں ان کو شک نشتا کنا خوا اگر سنگا پوش پاخر کے خوا اسنگا مسلمان شو چه آمنتو دغه زه تاسو ما آمنتو وای ها دغه غي پسې راوړم دوی مزاو چې مخکې دلایل پیش کړل دا دلایل نعمتونه مو علم نجعل الارض نعمتونه مو او دلایل مو عقلي وحدانیت باندې نو دې صورت کې شواهد پیش کی عجیب او غریب پراتلو د قیامت باندې دریم دا چې مخکوم تخویب بشارت او دواړه ذکر کړو چې نوم کان لیر جون حسابن دی خو قیامت نه مانو او بیا ان للمتقین مفازن دی مانو نزی صورت کی باهم دقه سے دو قسمه ذکر کی چاله تخویف او چاله بشارت تقسیم په دی کیم دو قسمه تا او تقسیم په نازعات کیم دو قسمه تو ذکر کئ فاما من توا واسر الحیات الدنیا ان الجحیم هی المأوى فاما من خاف مقام ربه اگر تقسیم کرے کنا سلورم داو چی سورت نبا اپا ول کی زجرو چا ما تسال نہ ست پوسن کی و خرابئی او سورت نازعات پا اخر کی بووی ها یسالونک عن الساعت ایان مرساها فیما انت من ذکرها دا قیامت تا پوس کئی گورو تا پنزم داو ویوی چه ذالک الیوم الحق و شکر دے تا رد قیامت حق دا یقینی دا کده چاشکو نو نازعات کی پاگی شواہد پریش کرو چلکا دی که انکار مکو گو رستا ہم پتا نا لگی تا خنن روغ موٹی او که سبا دی ساو اون خطو پا مرائی کنو بیاوز چل کئی ہوئی نازعات او ناشتوات نپی جنی شپگم داو چلس نعمتو نتیر شو دلتو که هم تقریبا لز ذکر کئی خو مختصر انتو مشد خلقا امی السماو بناها رفع سمکها وسواها فاغتو شلیلہا ہا ہا ہا دا ٹول دلائل دی اصل کی لسو پورا کئی خوا او ام داو چی کافر افسوس کی پا قیامت کی یا لیتنی کنتو ترابا دی صورت کی بہت ہوئی چوری گت راتلون کی چپی پاتی دی تو سو ای چیز خاور شوی قلوب یوم از واجفتن تا باندې خلاصه دلو بیماری نه دراغلی قلوب یوم از واجفتن تا تدری سختی پرتی دی خان اته ای چیز خاور شوی اتم دای چې مخکې نوم کې خود نبا عظیم قیامت تا دلته نوم کې اتوامت الكبرى لوی هنگامه ده بل نم ده ال ته ویلیو مر سواد للتواغینا معابن تواغین چانه پی جان دو چر دې زمانہ کې تواغین شته ملاوی او اما من تغا واسر الحیات الدنیا دا غزی کنا بار لور شدی کالونه تنو او بے وینی لسم داو چی یوم این فقو بی سور مخی ویلو شپیلے بوالی شکن خوا عدل تیداغین تابیرو که پراجفا و پرادفا سرخا دو شپیلے دی یو تراجفاوی بل ترادفاوی خوا اول شپیلے سر بے ملکی پناہ بے کی ادوے میں سر بے بیارا پیدا کی دے تفصیلو کد آگئی خوا رب تیس امید آو چدا خلق عذر پیش نکی پوخ دے ارسال دمر صلاتو کی چدا مرگ وقت دے او پوخ دے نبأ عظیم کی او په وخت نازعات کې دا وختونه یې صح صح کنا نو دا دعوت الله دې پر راولې کو چې بیا عذر پېښ نه کې پیس وخت کې چې الله مونږ نو خبر مونږ تاسو کې نو راغله نمو زمیل نمو تاثیر دا عذرونه باندې کوي وای په نازعات کې به هم نه کوي صورت کے اس بات تا قیامت تحویب دنیاوی پا حلاک دا فرعون اور پسیغا لس دلائل مختصر ابیا اور پسی تقسیم دا خلق دعا و قسمتا اما من توغا و اما من خافا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا گوازی اغا ملائکم چرو باسی روحنا ذ کافرانو مشرکانو دیر پسخت ایسرا توبہ تا خدا چمونگے نوی نخا تا ہم دا اللہ لیر لوی رحمت تخا فاکی و سرناسیو اللہوی انتم لا تبصرون تز غران دے تاسو نوی نه انا حنو اقربو الیه منکم مو تستاسو ندیر نیز دیو سورت یاسین و توائے کنا اکنی مو آئے زکا سورت یاسین اگا چال فیدہ ورکی چاگا پخپلا پا دنیا کی ویلی نو اگا چال فنو ورکی چاگاڑو سورت یاسین نا خبر نی اچی مرشی نمالداری نخلق قربس یاسین چاپ کی وی داوی شی په جمعهتونو چې د مرحوم ثواب وشي وای ورګه ثواب به وشي ها هغه ثواب کار کړو دی په هر خبره د دین پر ټوکا کړی ده ها پیغمبر ویلو یاسین ورته وای زکه زب ویلی په جون کې رجتا سو وای نو د تبا یو یو آیت راځي په مخه تا او دیو توبو باسی خواه دو تنوائی چی تو موائی نا اگا صرف اوری قدری چی تو پوری اوری دیشی نوائی وطا ناکل دازی چی اگارو سورت یاسین نا خبر نئی قرآن دویلی اکل دازی چی مرشن دیو تا بیا رستوی داغه نساوته او دیو ته صورت یاسین ویاله کدا سلا مړی ته هنشتا کنه ژوند یې کای جوړه پدمرګ نه وته وی ښا ها ادب کلا جدا نخرجه وی یاسین چاپ کای داغه د تصفه درسیلا کا دا دین پر ټوکا مسخره ده ښا ار خبره الټه کړی ده نو بصیرین وی ونازعات غرقن روح کن کی دی روح د کافر لرا ډیر په سختۍ سره ولی من اقصل اجساد د بدن دا غلری لری زینونه ولی بدن کوم ډیر لری زیشتا دا خپل ګوتی اسور لری ښه من اناملها و ازفارها د ګوتنا د نکونونا ارشی کی روشتا کنا خوا دا خوڑیر پا سخت سر کی دید کافر سر حال لخوا از مومن سر ونا شتوات نشتن اغا ملائکو چی خوشحالی ورکی مومنان لا پورا خوشحالی اول خوچ راشی نو دیر خوگی خبری و سر کی چی ارا خو السلام يقرؤك السلام سلام پتا باندې سلام وي ا دې ډیر خوشاله شي چې ها سلام خو الله دې هغه سلام وي ابي او سلام ملک داسي دا شروع کی ها لکه ما زوم لچی په مړی باندې ګوتی وای چې لکه دا دانه ده کدا سدي دا ځکه دا ډوکه څنګه راوتره او اخرت خرت خان دی دا ځین ادي کی روح ته ندی واخلی بچلو هل کی ګور پناش تواته نشتن د الفاظو ته وګورنو چې په عربیت کې د دې څه مطلب دی عربیت کې دې هغه مطلب دې چې حدیث کې راضي بار بار راضي ډیرو کې راضي چې مثال ذکر کړي چې ډیر ځل خلق دې او مصیبت نه پریشان ای چې خدایا چې د دې وسهل کیږي ته بنده په عقل کې خوګران نه چې مونږ د دې بلا نه خلاص شو تو اده که چه خبر شی وی اغا بلا مرشوا اغا بلا حلاک شوا یا رخو او خلق داسی شی توبت دا غیر پار مثال دا پیش کئی کنشت العقال لکه اوخ تللی خلقو دا گوڑی نا ناخو ناست نشت لی و چې کله هغه ټا پرانه دي نو اټوب کی توبه توبه کناشته لې قال ها زمو مومن مسلمان مرګ څه دي غوټا پرانه ستل انو څوک نشي پرانه ستې غره کني ډور خلکو پرانه ستې وها کرم د دې دنیا د دې مصیبت نه خلاص شو نا غیله و ملک الموت راځي هغه ټا بل څوک نشي پرانه ستې هغه دومره آسان ده نو چه کل اغوطا پرانستی شن دیو ازاد شی خواه ازاد شی او دا جیل نوزی او دا توبه توبه لکه او بنده چی دا کوین راوزی دا سی خوشحالی ولور کئی کنشت العقال وناشتوات نشتن اغا ملیک چی خوشحالون کی دی مومنان را و خوشحالولو سران والسابحات صبحا اوغه ملائک چې لامبوون کی الله په حکم پسې پلامبو اهل سره والسابقات سبقا مخکې کیدون کی د هر چانه د الله په حکم پسې په مخکې کیدو سره ملائک چې د الله هر حکم و زیر اوڑی داغی نسوک نشی مخ کی که دیخا دای سوک نشی مخ کی چیغی تا اللہ کم کار روالا کرده زکا جبریل ویلیو چیزو خوارد ہے تزر رسما دیر زر دی دو زوینو تا دیر زر رسی دیلیم چی ابراہیم علیہ السلامی غورتا غورداؤ غوری چیزی وکم دیست و اسمانو دا پاسا باوکو او هغه له ور په تپ نو پوښیوي چې جبرئیل ول راو رسید. او بل یوسف علی السلام چې ورونو کوی ته وردا هغه له تل ته نو رسیدلې چې جبرئیل علی السلام راغی او پارام یې کینو او درز نو کړي. فالسابقات سبقا دور زر سو کرار رسیدي شي دا لاغی لدام مقام ورکړې ښا مکی کی دن کی دي زار چانا الله حکم تا په مکی کی دو سره. نو سوال پیدا شو چې دا دي سکی چې سابحات تی او سابقات تی دا دوه مونږ او پیژنته چې نازعات تی او ناشتوات تی اخو مونږ او پیژنته خو دا نور سابحات او سابقات الله يفل مدبرات امرا. بس خلاصه دا ده چې دا ملائک د الله د حکم انتظام کوي، د الله د حکم حفاظت کوي، امرن امرن کې ټول امور د الله را لخوا د الله مقرر کړی دی پاک کارونو چې ابل څوک نشي کولی، نه انسان کولی شي نه جنات کولی شي، هغه صرف دا ملائک کولی شي. هغه یې په دغې ذمهوارو او په دغې ډیوټو مقرر کړي چې دا به کوی. نو ګوره هغه دا دي چې څومره پورې مفسرین ذکر کړي، نو څوک مقرر دي په غرونو باندې بل جبال، ډېر ملائک په غرونو مقرر دي، او به صحاب ډېر په وریځو مقرر دي. ګوره تر اوسه وریځو اواز اسمان شین شو، دا ملائک راغلي وو کنه ښه چیرې بس خلقو ته تکلیف دی، دا کار څوک کولی شي؟ نه جنات کولی شي نه انسانان کولی شي. دل الله ملائک پیدا کړی، میکائیل علیہ السلام یې امیر دی، انور او سره لخکری دی ښه دومره غرب روبی جوړ کړی چې خدای ته وبل ماتوري په باران باندې ځاله ملائک دی چې موږ مخکې وې کنا چې هر ساس کی سره فرشته راځي، دا ساس کې په خپل ناراضي کني دنیا بروانه کی سجاجن فرشته سره راځي ښه سمو قرار دی پر رحم باندې چې ماشوم پیدا کیږي. نلته ولا دفتر جوړ کړی دی، اباغي کې داغه پورا ریکارد جمع شي چې دومره به عمر یې، دومره به صحت یې، دومره به رزق یې، دومره عمل به څنګه یې خوي که بد به یې په دغه مقرر شوی ته وخدای. او په حفاظت د عملونو د مؤمنانو، د مؤمنانو اعمال دغې لپاره ملائک مقرر دي ښه، دغې عملونو حفاظت کوي، هغه بیا بره وړي که د بره د وړوي، او چې ویرسی زیتا او هلته کې انټري وشي داخله بس بیا راځي. سی مقرر کړی دي په سوال جواب باندې چې ما دینو کا مر ربو کا توبت دا ډیر ناشنا دی ښا. ځکه حدیث کې راځي چې هغه پستر ګړاند دی او غوګونو کان دی. او یاد ده چې جدا جدا دی ښا، د سوال جواب هغه جدا دی، نکیر او منکر وته وی ښا، بیا چې د عذاب زپاري نو جدا دی، هغه ډیوټیبل څوک نشي کولی، جبرئیل نشي کولی، عزرائیل نشي کولی، هغه د پاره دغه مقرر کړی سي مقرر کړی په جنت باندې مالیاران دي او دې دې بوټو موټو دغه کوي کنه ها سره دې چې ضرورت نشته خدای مله د مؤمنانو عزت ساتي چې باغ ته وګوره کنه او ډیر زبردست ښه اذمر خلق پدې کې کار کوي خدمت کوي ښه اسیمو قرر کړی په شمس او قمر باندې دغه حدیث کې ورای کی چرته چې ځانور چې سار مار راخیږي کنه نو یې ددل نه ای ولی چې الله بیا مې په داسې خلق راخیږي چری کې حسام بند نشته کنه ای ته وکتل ناروا دی یا الله وی ملائکو ته زنجیرونه چولی او یا زرا او راکاږي کنه په جهنم باندې جدا مقرر دی قیامت کې چوبر رزتل جهنم لمن یرا جهنم مسنګ کار کی ویږي کوم او یا زره زنجیرونه دي یو یو زنجیر او یا زره ملائک انختی دي او راوړی یې جهنميانو ته رانه دي کوي ادا رست براشي یو صورت کې چرته ها فالمدبرات امرن دا معنا ده هغه ملائک چې انتظام کون کی دا اللہ دا ہر حکم کاسوانو کی دی کزمکو کی دی کہر دے کی دی دا اللہ دا ہر حکم انتظام کی خواہ اوز باطل پرستو تنبل ساگستی دی خواہ مفسرینم پا دی ندی لکا صلح نقل کوئے چیز کفر خبری دی نصلح نقل کوئے اغیز مدبرات نمرات ستوری اغسطیری ستوری نجوم آوئی دا ستوری دی خواه او رستو بے سور تکویر کی بیا ذکر راشی خواه خدا ستوری انتظام کئی آوئی دی ستورو کی دیر لوی غٹ تاثیر دی کنا سستوری بازی داسه چه اغیه سر ملک باد شی بای سر ملک ران شی بای سر سوکل را شی بای سر باران را شی توری ہوئی کنه باو سر پا ملک جنگونا جدالونا فسادونا دار را شی بای سر خاموشی را شی بای سستوری پا وقت که چه سوک پیدا شی نو آغا نیک بخت ای نیک عمل ای او دو باز سستور سر چه پایدا شی نو آغا بد عمل ای پورا دا ټولیه د متبرات یا دامانه کړی دا دا ټول له کفر خبرې دي ښا او د شرک خبرې دي ستورو کیسه دي ستورو یو قران ویلی چې درې پیدا دي د اسمان زینت ته خاص دي او د خلقو هدایت ته لارې په معلومه یې کنه او شیطانانو د پاره عذاب دي دا غدي یوم ترجف الراجفتو یاد کا وروز چه اوبا خوزی دی دنیا لرا خوزون کش پیلے او اوبا خوزی خوا امرات تینا پناکی دلی زکا چه یو شیو خوزی دنو بس ختم شکن تراو پوری چه سو پوری اونو خوزی اچه او خوزی نو بیا خلق ویزان تساته خواه تا ترجف الراجفه او به خوځي دې دنیا لره یو خوځون کې شپې له تتبع الراجفه ورپسې وي دویمه شپې له چا بیا د باس په لاره خلق باغې سره ژوند دی چې دا زینو سور چې ذکر شوی دی قران کې نفخ فی السور نه ولش په لاره د فنا د عالم او ثم نفخ فی اخرى یا دویمه شپې له د باس چې مخلوق به ژوند دی ښه هوتت به ویلې دي داسې ارا دې په او طويلي دي از دوانو معنا یو ده زګه تت با معنا هم تابیدارین زیواله یو سره بل پسین از دی ناستی اور از فهم دي توي ردیفو چې په یو اسبان دي دوتا نسواری ناغیرستو تر ردیفو ای کنه ها نو دوانو نه ډیر نزدیکت معلومی چه حدیث کی دمرا دا چه بین اوما سبعون دا دوارش پیلومین کی سلویخ دی خودی کرنے کرنو میں ندے اغلطی چه سلویخ رضی که سلویخ کالا که سلویخ اغلات علم دی قلوب یوم از واجفتن ډیر دور نبا پا دوارت باندی رپیدن کی واجفہ دارے تو ہی کنا چیدہ سلو ٹوپ کی کنا او دانگی کنا اب یا ٹکاوی گی نا تاگی تو واجفہ ویل اللہ دے ہر سو کو ساتھی زدلو دے بیمار ہے نا زکا چی منگ چا الویلے دنو اغیزا سی وی چه دا زلزا سی لکه سطک چرا خلاس ہے دا سی دا زلزا توپو نوی خواه اخو با دینا سختی واجفتن دیر زلزا ما پا دغرت باندی رپیدن کی افسارو آخاشا سترگی زدیبا دیر زلیلیم ولی ذلت و عزت دسترگو نمعلومی گی خواه اللہوی چسترگو تیو گو رکنا ذلت باتی معلومی چڑیر ذلیل خلق دیدا اگر آپ سارو آسمانا سترگی دی زلنو دی زلنو سترگی ہو نئی ذلت با سردہ مرادی چی اب سارو اہلها یا وانا صحیح شي نه د دې زړونو چې کوم خاوندان دي مالکان دي دا غیستر گیا دي افسار اهل اخاشات او ډیر ذلیلې ښا او سوي وستنه تاسو کا وسوي یقولون چې تا ته قیامت شته دي حساب کتاب شته دي او پس د مرگ نه بیا ژوندون شته دی نو یقول نذی ویخا ائنا لمردودون فی الحافره ولی مونږ بیا به ژوند کیږو داسې لکه اوس چې څنګه ژوند دیو معنا دا ائنا لمردودون مونږ چې اوزل مړ شو او خاور شو نو بیا برت کولی واپس کولی شو حالت اولاتا مدارک وی ابن عباس نقل کی الحالت الاولا دا دنیا حالت چولی مونگو بیا جو اندیکی گدا سی مونگو بیا پا دی بدن کسترگی وگونا و خلو و دارا کی آو کنو ہے فی الحافرہ حافرہ سل کی دا اس او د دې ساروخ پوت ویل شي او دا غیری نخې تویلې چې کله پزما کخ پکې دي نو قص نه خجوړ شي ها بالکل پرخ پکې نه وي. نو څنګه چې دغه حافره او دغه حفر پرخ نه کنا الله یې دقه سبا بیا جوان دی شي ها پر دې تعجب کوي خو ډېر تعجب کوي ولی حافره نه کافر دې کنا ها وی ایذا کننا عظاما نخرا ها ای چې مونږه ډوکی شو ارواسته شو چوری چوری شو ندی سره خبر نشته کنه ها ډیر تعجب دوجنه خبروم نه ذکر کړي ایذا کننا عظاما نخرا نو ان لمبعوثونا ولی بیا هم جن دی کولی شو چوتا و توی آو بالکل نو قالو وی خوا تلک ایزان کررتن خاسران دغا بیا جوان دن پا دغا وقت کی پس دمرگن دا خود مونگ دا پار دیر تاوانی دی کررتن خاسران دا خود مونگ دا پار دیر تاوانی دی دا تاوان دو مطلب دی یو دا چې موږ سکړی نه دی کنه چې موږ بیا ژوند دی شو نو موږ دا غي ژوند لپاره غوسه نه دی کړی کنه یا لیتنی قدمت لحیاتی ارستو راضی کنه ها نو یې زکه تاوان شو چې دقه سی وای بس یو ا دویم دار چې خسران نه دی د اخرت خسران نه اخلي د سرانګه سي دنیا غم دیکھا ولي زکه چې دې مړ شو نو مالیوم خلق تقسیم کا ازمکه هم خلق تقسیم کړه اګه نور صدا سي دکانونو مو قانونو اغار سي خلق تقسیم کړه زه وی چې زه بیا ژوند دې شم نو زما بسي او هو زما خو به ازمکه نه وي زما خو به دکان نه وي زما خو به نور څه جیداد نه یې اس یا خدای په زما څه کوم بیا د خسران دی ته وی ها قالو وای دی کچر بیا مونږ ژوند وکړې شو نو زګه ژوندون ډیر تاوانی دی الله جواب کوي پنما هی اجرتن واحدتن هیڅ مشکل نه ده حضرت وی اس مشکل نه ده تا ته مشکل ده یقینا بیا جوان ځن دا خو یو جوړق دی یو زجرت واحده ډیر نمونه دي کنه نفخه واحده صيحه واحده زجرت واحده یو جوړق دی هیڅ نشته دی هیڅ ګران نه ده سم مشکل چې ته دومره ګران غاڼه ښه پیزام بسائران ناسا پاچو گوری خلق با پا میدانو لاریم تاسی بدا دمکی نراو تیخا او دی اوقت تخویی بی دنیاوی ذکر کئی دی مجرم دا پارا چی دی بلکل قیامت نمانی او تعجب کئی چی انا لمردودون یا خودل عذاب بیانی خواه چه دا عقیده دا چاوه ناغا دنیا کی حلاک شوی دویم داره چه و مثال ذکر کی دا دید پار چه فیضا هم بس ساحر دیو پا میدانو لاری نسوالو چه قیامت کیون میدانو نشته نو اللہ مثال پیش کیا ولی هل اتاک حدیث موسی یقینا راغلی تا تا قران کې بیان د موسی علی السلام اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا کله چې आवाज کړو د طرف ته په یو میدان کې چټیر پاکو او ډکو د برکت نا او ساحره وکنه دا سی بیل که دا موسیٰ علیہ السلام دا وحی اغا میدان تیو قیامت کی نشتا ولی بلوادی اغا میدان المقدسی چی پاکو توان انمیسو وادی توا دینم دیکنو موسیٰ علیہ السلام تا وحی شیو پا وادی توا کی و نبی علیہ السلام تا وحی شیو پا وادی قرا کی تا دو زیو ندی کر میدان ندی اواز و تر سکلیو اذهب الى فرعون انه طغى تلال شاه فرعون تا زکا دړي رغټه سرکشي کړی دا او خبر او توکا پنرما سره پلي نرمالي هجه سره ها اول وخت دې دا دعوت اول وخت ډیر نازکی رزي کې بد ډیر نرمه نه او ډیر خوږی پستی نه کار اخلي ها فقل ورته وایا که وقتی و تاوی کرنی هل لک اعلان تزکا چیه فرعون استاخوخه ده جزان پاک کی صفائی خودیر قیمتی شیده که نخوا زان پاک ہے و اهدیک الى ربک فتخشا زو هدایت کم تاتا زو دعوت تر کم تاتا و طرف درب ستا باندی نو او یریگا دا اللہ نا زمونگ نمو یریگا دا دنیا دا زند سرو دا گیتلو دا شرمخ نمو یریگا دا اللہ نو یریگا بس دا اللہ نا یرا دا پاکوال دے دا تذکیه دا تطهیر دے دا هر سار پدی سر زړو نه پاک شي پدی سر عقیدی پاک شي پدی سر سینې پاک شي سدور کار خو نه دی وتخشا ځله نو یریګا هغه مطالبه وکړه چې ځان سره سره وړي دي معجزه پیغمبران خو یې کنا فاراول آیت الکبرى وی خوا فرعون تا معجزه لویا فکذبا وعصوا نو فرعون دروغ جن کو موسی علیہ السلام چمړ سحر او جادو کیا وای چې دا معجزه ده دروغ جن سحر او جادو ته معجزه وای وعصوا نا فرمانی وکړه ثم ادبر او بیا شاکړه حق ته ولی چې حق ته شاکړه نو بیا ودا کار کوي خامخا پیغمبر ته شاکړه حق ته شاکړه معجزو ته شاکړه یسان امنډي والی منډي سوانا دا لیکن آیده دا ډیر کوشش نخا ډیر لوی کار شروع کو توبه توبه داو الکدا هر جبا کې داشته د محاوره ښه چې څوک چا ته وایي کنه یاره ته زما په دې کار کې منډه وهخه ته زما په دې کار کې ومنډه وهخه هغه ته چرته ویلې دي چې منډه نو مکر پرې وتم نه خپاوې ماته شي نه نه هغه هم په دې پوهیږي چې د منډې نمراد کوشش دی غور دی فرعون کوشش شروع کړه اذه بنده کوشش صحیح فحشره خلق را جمع کو انا دا تقریر شروع کړه ورته په منبر ناستو خطبه شروع کړه تقریر شروع کړه فقال وی انا ربکم الاعلى دا خبره چرته ډیر په زور کې کړی ده د مری د راګونه او سر راوتی وو چې انا ربکم الاعلى ولی خلق یری کنه ها داسې سیاسی ملاچی کنه بجلی ګر په شانته نو خلق پا دی آواز او پا دی دغبان دی ریخا دوم را غط آواز رو باسی جی او نورم خون ولور کی او اسری کی او پالش ولور کی هزما قوم تو چکل اللہ جہنم تا کافران غرضی جہنم بوئی چی غرم توبہ توبہ خلق به بیاد شپی یاری دپا خوب کی ندا خبر فرعون کردی دا خود دیر پزوری کردی دا خواه چی انا ربکم الاعلا زستاسو ربی ماری روچت ولی نور وارو وارو مکن خواه دا غیظ و جنیتان تا اعلا ہوئی خواه بد چی دا خبر اکڑا فاخذ الله نکال الآخرة والأولى پس اونی والله دلران پس ازا در وسته خبری و در لنبه خبری یو معنی دادا یو خبری وی لنبه کری وا اغسر قصص کی چما علمت لکم من اله غیری زخو بغیر دخپل زان نا بل خدیس نپی جنم او دیر روستای کلی وان او دیدوارو خبرو پس ازا بانده اللہ راونیو کنخوا یا مراد دا نکال نا عذاب دی اونیو اللہ دل را پا عذاب دا آخرتم او پا عذاب دا دنیا ان فی ذالک لعبرت لمن یخشان یقیناً پدی واقعا کی ډیر لوی عبرت ته ولیکن دا چا ز پارا چیری کی دلانا نقلی ذکر شو دنیوی تخویف دنیوی نقلی دلیل پیش کئ په وحدانیت باندې او زور نه دا خلق ته چری د قیامت نه انکار کئ چا اینا لمردودون فی الحافرا مو بیاوی اللہوی ولی تسمر شئی اانتم اشد خلقا ایا تاسو دیر سخی ہے پا پیدایش کی خلقا دو مانا تاسو پیدا کول دیر گران دی یو سو پوٹا بدن دی ام السما او کنا اسمان اللہ تو گران آسان نشتہ دے مانا ایتاسو دیر لوئی پا مخلوق کی او کن آسمان لوئی دے بنا اللہ جوڑ کرے دے بس بار باری ویلیو وَسَّمَا بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سورہ قاف کی ذکر شیو رفع سم کا اچتی پیدا کرے دے چت دی پسوہا برابر کرے دے ہموار کرے دے لولا جورا پک نشت دے پنچائی اترائی پک نشت دے بالکل برابر پسوہا باوتوش لیلہ تو رکڑی داشپد دو واخرج زحاها اور استلی دارنا دد احاها کی ضمیر اسمان تراجی دی نولی دا شپد اسمان دا ولی دارنا روز دا اسمان دا ننا دا اسمان نا پیدا کی گا نا دکا نور پا اسمان کی دی نوچی پریوزی نو تیارشی اچی روخی جی نو رناشی نو داسی شولک دا اسمان نا چی دا روز او شپا پیدا کی خوا والارد بعد ذالک زحاها اگو رزمک ای پست دینا خورکڑی دا رزمک ای خو پیدا کری مخ کیوا غنڈا منڈا پرتا وا خوا چی دا اسمان نا فارغ شو نو بی ازمک خورکڑا سمانا چیز مکہ کی کم ضروریاتو غیب پکی واچو الغرونا دریابونا نہرونا سندونه او د خلق رزقونه د دې ته ویل شي دحوه. اخرج منها ماءها ومرعاها رستلی دی د دې زمکه نه او بده دې زمکه امر اور شوګانی چې خلق وکي سرویس لري والجبال ارسا اغرونه غرزولی پزمکه باندې چونه خوځي متعلکم ولانعامکم دستاسو ز پاره متا او فیضا ده تاسو سارو د پاروم فایدا تا تقریبا لس دلیلونه ذکر کړل وحدانیت باندې و سماي ذکر کوم بناها یوا رفع سمکا دوا وصوا حدری فاوتو شلیلها سلور اخرج زحاها پینزو ولردبا ذالک دحا اشپگ اخرج منها ما احاو ومرعاها تو والجبال ارساهانو متعلق فیدا جات اتوامت الكبران کل چراشی اغا هنگام لویا چه قیامت ته حادثه لویا اتوامت الكبرى قرطبی وی مراتن النفخة الثانیة دویم دل شپیلی دا او قال مبرد وی اتوامت عند العرب الداهية التي لا تستطيع اوه حادثي توي چه ده برداش نباري خا الطعمة الكبرى نو خبر ده دي سرا جواب دي سرا اصل كي مرادي مقدر او رست صورت كي کل قرآن پاوی باین تصریو کی پیدا جات توامت الكبرى فا این تذهبون این المفر چرتا وزی بیا یوم تذکر الانسان ما سا داغر وزد چی عذیب انسان اغا عمل چکڑے دے ما سا عمل بیادی امراد دا عمل نا اصل ایمان دی چه مخی ذکر شیو نجم کی چه اللیسا للانسان اللہ ما سعا دا انسان دا پارا بلسو فیدا من ندی مگر ایمان خپل چه دا زن حاصل کرده دی نو خبرزت الجحیم و لمن یرام اور احکار بکڑی ہی جہنم داغا چاہ دا پارا چیوی نیے تا سوکنش تر جہنم نوی نیخا برزت الجحیم بیاورای صورت فجر کے نخلق بدو قسم شی فاما من تو آغا غسوک چسر کشی کڑی والک فرعون واسر الحیات الدنیا او د دنیا جونیا غورکلو اخرت باندې پن الجحیم هی المأوا رضا جهنم زه دراتلو زده و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اغه سوک چیری ده دو دریدو نا دخپل رب سرا پا قیامت کی دا حساب کتاب نا عقیده داوا عقیده سیوا دا قیامت عقیده وا او عمل داو چبچ کلیو نصپل خواهشاتو نا خاف مقام خدا دا داغی مقابلہ کی راغی چمخ کے نبا اکویلو انہم کانو لیرجو نہ حسابا داغی خومید نو حساب کتاب خوا دا مومنان امید شتا دے نو زکا یریگی دا حساب کتاب دا خپل ربنا بچکڑے او خپل نفت دا خواہشاتونا فین الجنت هی المأوی بیشکا جنت زیدو سیدو دا دیدے یسألون کان الساعت ایان مرسا تپوس کی استانا پا حق دا قیامت کی شکل بیرات للذی اولی خدا نمانل چشتے او کنشتا چی بی او منل نوسوی چکل بی فیمان تمن ذکرام چرت ہے تو دا بیان داغینا تا سر خدا غی علم نشتر کنا مخکر آگلیو بار بار چین نمال علم عند اللہ علم داغی اللہ سر دے الى ربک منتہا ہم و طرف و دربستہ باندے انتہا دا علم دا قیامت تا انتہا سمانا حوالا یسوک تپوسو کی نجواب بدائی چی انما علم عند اللہ انما علم عند اللہ دوزی قرطبیوی اے منتہا علمہا اللہ سرا منتہا دا سمان فلا یوجد عند غیره علم الساعت بل چا سرا نشتا علم دا قیامت صرف اللہ سرا دخوا انما انت منذر من یخشاها بیشک تو خودی دا پارنی لیگل شوئے چی خلق تا دا قیامت حال اوئے دا قیامت نیٹا و توخ ہے مدارک وی لم تبعث لتعلمهم وقتها وانما بعثت لتنذر من احوالها من يخاف شدائدها صرف دید پار لیگل شوئے چی خلق ہویا رہے قیامت داغی سخت و نخا بیشکتو یرون کیا چال را ستا یرون پیداور کیا چال را چیریگی دا قیامت نا کانم یوم یرون آلم یلبسو الا عشیتا او ضحا تبوئے کلچ دی جو اندیشی کنا ادار وز اوی نی کنا یوم یرون آ چلا کدی وقت نو تیر کڑے پا دنیا کی مگر یاو یا مازیگر او زحا هم او یا سحر داغی مازیگر اغیت نسبت کڑے خوا کننوم یاو میرونا دی پاورت باندی چوینی قیامت لرا نکمان با نکی پخپل زان مگر دا چلم یلبسو دی وخنو تیر کڑی پا دنیا کی اللہ عشیتن مگر یو مازیگر او زحا یا غصحر دا مازیگر دی کسا حکمت تی چو زحا های اوی خوا ولیوی کتش زحا اویلوی ناغی کی خوبیا دیر زحا گان پاکی رات لو پوچی هاشنو مطلب دا چه دا دی مازیگر اغا سحر بس بل نا سحر مخ کی و مازیگر رستوی کا نخوا سورت عبس